سے آزم دمنے بے اما بعد نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين مولا یسلی وسلم دائمًا ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتہم یا رب بالمصطفی بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم اوج رفعت کا کمر نخل دو عالم کا ثمر اوج رفعت کا کمر نخل دو عالم کا ثمر بحر وحدت کا گہر چشمہ کثرت کا کمل نہ کوئی ان کے مشابہ ہے نہ ہمسر نہ نظیر نہ کوئی ان کے مماثل نہ مقابل نہ بدل کونین میں یوں جلوہ نما کوئی نہیں ہے کونین میں یوں جلوہ نما کوئی نہیں ہے اللہ کے بعد ان سے بڑا کوئی نہیں ہے اور سمجھے تو کوئی ان کی محبت کے مراتب محبوب خدا ان کے سوا کوئی نہیں ہے اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا معزز ناظرین کرام اللہ جل مجدہ کا بے پائے لطف و کرم فضل و احسان ہے آج ہم کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک تصدق میں کراچی کی سرزمین پر بلدیہ ٹاؤن مہاجر کیمپ نمبر 4.5 جامع مسجد غوثیہ کے اندر اس عظیم الشان پر نور محفل شریف جو کہ شیخ المشارق والمغارب پیران پیر غوثِ اعظم دستگیر محبوب سبحانی شہباز لامکانی قندیل نورانی قطب ربانی جگر بندے حسین و حسن گل گلزار بطول و رسول حضور پیر الشیخ السید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں اس عظیم الشان پرنور محفل کے اندر حاضر ہیں. آج پوری دنیا کے اندر بڑی گیان وشیف کے حوالے سے جگہ جگہ جشن غوث الورا کا اہتمام ہو رہا ہے. اسی سلسلہ میں کیو ٹی وی نے آپ کے لیے آج سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ کے حوالے سے جامع مسجد غوثیہ کے اندر کراچی کی سرزمین پر اس پر نور محفل کا اہتمام کیا ہے. آپ کا میزبان محمد یونس قادری آپ کو خوش آمدید کہتا ہے.